अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर साहब, एक सवाल है कि बिदअती आदमी के पीछे नमाज हो जाती है? इमाम अगर बिदअती है तो ये बात समझनी चाहिए, बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत मुकफ्फरा और बिदअत मुफस्सिका। बिदअत मुकफ्फरा का मतलब ये है जो शख्स बिदअती है और बिदअत की दावत भी देता है, ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और अगर कोई शख्स बिदअत मुफस्सिका में है, बिदअत के पीछे लगा हुआ है और आपकी नमाज जा रही है, तो सही बुखारी की रिवायत आपके सामने होनी चाहिए, युसल्ली खल्फहु व अलैहि बिदअतु, उसके पीछे नमाज वक्त पे पढ़ लो, उसकी बिदअत उसके सर पर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह सही बुखारी में जो रिवायत लाए हैं, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले बुलवाई जब आए थे, सिहाबा ने आके कहा वो नमाज पढ़ाने लगे, उनके साथ नमाज पढ़ ले, और वो कातिल थे सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपने क्या हुक्म दिया? अस्सलातु खैरु मिन हादा, नमाज बेहतर है, जाओ अपनी नमाज पढ़ लो। इसलिए कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि नमाज सही तरीके से अदा करने वाले के पीछे नमाज पढ़े, और अगर इस तरह का मौका बनता है कि वो इस तरह की बिदत का मुर्तकिब है तो उसकी बिदत उसके सर पर है, तुम अपनी नमाज मुकम्मल कर लो।